Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Tekrar. Sayın dinleyiciler, program yapımcımız Gürhan Ertür yayına yetişemediği için bu hafta Altın Saatler'de müzik dinletiyoruz. Moi aussi. Moi aussi. J'arrive. Mieux que ça. j'arrive à la ville. Travessa mi meia man me vou con eios morenica graziosica sos tu morena io grazioso io jos pre tu morena, io grazioso, io giusto.

شنیدم از می سفر کردی، هوای دلدار دگر کردی، مهر مرا ز سر به در کردی. تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، اونجا که میری نمیدونم کجاست، زمین شادیه یا جای غماست، خاک غریبه هست و یا آشناست، بگذر از این سفر تو بیمونه رو. تو پژمردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مرا سفر تو بیمانه رو. شهری که میگی نمیدونم کجاست، زمین شادیه یا جای غماست، خاک غریبه هست و یا آشناست، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو. تو پژمردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دگر کردی، مهر مرا ز سر به در کردی، تو رو به خدا اگه میشه تنها. Thank you.

Amel sama but Roma, but Roma, but Roma. Kai pirasa ped Roma, ped Roma, ped Roma. Imajega aseljes, porche ma abrir arans que es y ma llega a ser te el che ma abrir arans que zaman gözümü yollar aparam. Sen gelen yola bakıram. Ey yar, dertimi al gel, derdimi bil gel. Hep sırada dövünme, darısın deli gel. Hep anı gözümü yollar aparam. Sen gelen yola bakıram. Ey yar. Ayıp sen gülürsen sen, güle güle gel. Derdim çok çaresen sen, bile bile gel. Program yapımcımız Gürhan Ertür yayına yetişemediği için bu hafta programda müzik dinlettik. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun.